Net nog 'n hulpkreet. Gebroke harte van dagliks al weg skool toe, in by die hek, en die gevoel van weerloosheid verdwyn, naarmate klein mensies deur skoolmure omvou word, gekoester word, geborge voel. Dis soos 'n ontvlugting, die plekkies van klein lyfies wat groot skoene moet vol staan, en soveel te meer die stryd van innerlike konflik moet teengaan, van wie is ek, en waar pas ek in? Daar's begrip, maar verstaan ons regtig hoe gebroke ons kinders werklik is? Hoe graag die seun wat pal sy vuiste bal, juffrou opsoek vir 'n drukkie, want pa slaap agter tralies, en geweld is al wat hy ken. Hoe graag die dogter sonder linde daarna smag, om nog een keer voor haar ma sit gemaak te word, ongeag hoe lang dit vat om haar in te vlieg. Nou staan sy voor 'n vlak graf, en al wat sy vir ma kan gee, is veldblommetjies en 'n soentjie. Want sy het ma se gesig vergeet lank voor sy geweet het, wat dit beteken om 'n ma te verloor. Juffrou raak gefrustreerd, want die leerder bly in tik, tik, tik met sy potlood teen die muur en sy dink dis vir plesier, want eintlik is dit bloot 'n hulpkreet, want dis die geluid waaraan hy vashou as die polisie vir die derde keer die week die voordeur afbreek op soek na die pakkies met die wit lekkers wat oupa bo op die yskas wegsteek. Dis al waaraan hy kan dink, die kraan wat trip soos die wit poeier in die wasbak afverdwyn. Sy slaap in die klas en juffrou los maar, want hoe verduidelik jy aan 'n kind? Ma het geloop om 'n ander antie se kind te gaan oppas. Diplomaplegtighede kom en gaan, en die son trek al water by sporte, maar ma het niks foto's om te wys sy was ooit daar nie. Die geskenk onder die kersboom raak groter met die jare, maar so ook die gevoel van verwerping, want hoekom wil mami nooit vir my hê nie? Ouma noem my haar engelkind, en ek dink dis hoekom die hemel my roep, want die tree na die messelaar raak minder by die dag, en die pad na ewigheid klink al hoe minder na verbode vrugte. Die antie by die kerk sê die Here maak nie foute nie, en dat ek my verstand moet gebruik om 'n looie te gaan leer, want geleerendheid is belangrik, en dit gee beter beskutting teen 6 voet onder. Nog nie 6 voet onder nie, maar dit voel ek versmoor, want verwyte word rondgegooi. Maar wie se skuld kan dit nou eintlik wees, as ons kinders rigting soek, wat selfs ons as groot mense nie meer het nie? Ek het gaan soek na geleerendheid, en ek het berusting gevind in die onderwys. Ongeag hoe baie jy voorberei word op die moontlike omstandighede van die leerders in jou klas, besef jy eers werklik die belangrikheid en erns van jou taak as opvoeder, as jy die eerste linie van verdediging word, wat 'n dogter of seun beskerm, teen die wreedheid van die lewe, teen die letsels van die toekoms en die onsekerheid van die verlede. Wanneer jy verslag moet lewer op onbeantwoorde vrae, en die stukke van gebroke siele met 'n glimlag aan mekaar probeer gom, eers dan sal jy besef hoe diep die ellende gewortel is. Hoe smart sinoniem geword het met die voortbestaan van toekomstige generasies, en dat hier en nou werklik al is wat ons het om aan vas te hou. Ons as 'n gemeenskap kan onmoontlik in die water uitstaan met die gedagtegang van, dit trek my nie, en ek kan nie verantwoordelikheid aanvaar vir 'n ander vrou se kind nie. Dis goed om voor jou eie deur te vee, maar vat sommer daar dieselfde besem oor kan die pad, en gee dit oor die muur na die buurvrou langs aan. Kom ons begin om die deure van ons hartkamers meer toeganklik te maak, en stof sommer in die proses die spinnerekke van vooropgestelde miskonsepsies finaal af. Maak die volle sakke vol afguns en jaloesie op die ashoop leeg, sodat dit deur die vlam verteer kan word en op die vlerke van die wind een kan word met die sout van die aarde. Die mens is verganklik en die onverdraagsaamheid onder ons mensdom gaan die einste rede wees waarom die sout gaan verslaan. Hoe meer ons gaan vaskop teen die helpende hand uitsteek, hoe langer slaap ons kinders en al manier waarop hulle wakker gaan skrik, is wanneer die skoolhekke geen heenkome meer kan bied nie. Wanneer die kerkklok reeds gelui het en die ligte van die nagklip helder flikker. Dis dan wanneer die pleisters van ouma se stikkend gebidde knieë afgeruk word, want ons as gemeenskap staan apaties as dit kom by dit wat ons kinders nodig het. Kom ons vat hande en help ons kinders om hulself te help, want een gebroke kind laat die hele wêreld in rou dompel.